ครั้งหนึ่งเมื่อเอลิชาได้ไปเยี่ยมโรงเรียนผู้เผยพระวจนะในเมืองกิลกาลนักเรียนกลุ่มหนึ่งได้เข้าพบและพูดคุยกับท่าน ท่านดูสิครับสถานที่แห่งนี้เล็กเกินไปสำหรับพวกผมพวกผมจึงคิดว่าจะไปที่แม่น้ำจอร์แดนเพื่อตัดต้นไม้มาขยายบ้านพักให้ใหญ่ขึ้นครับ เป็นความคิดที่ดีนี่งั้นพวกเธอก็ไปทำได้เลย พวกเราเนี่ยอยากจะให้ท่านไปด้วยท่านจะไปกับพวกเราได้ไหมครับ ได้สิฉันยินดีไปกับพวกเธออยู่แล้ว เมื่อไปถึงแม่น้ำจอร์แดนชายหนุ่มเหล่านั้นก็เริ่มทำงานด้วยความขยันขันแข็ง เห็นต้นไม้ที่อยู่ที่ริมแม่น้ำนั่นไหมครับเหมาะมากเลยฉันจะโค่นมันให้ล้มลงมาฝั่งนี้หวังว่ามันคงไม่ล้มไปในน้ำนะโอ้แย่แล้วโอ้ยหัวขวานหลุดกระเด็นตกลงไปในน้ำท่านเอลิชาครับท่านเอลิชาขวานด้ามเนี่ยผมยืมคนอื่นมาซะด้วยสิผมจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยแม่น้ำก็ลึกมากด้วยผมว่ายน้ำไม่เป็นด้วยนะครับ ขวานตกตรงจุดไหนเหรอ โอ้ตรงโน้นล่ะครับตรงโน้นน่ะ ผู้เผยพระวจนะตักกิ่งไม้มาอันหนึ่งและโยนลงไปในน้ำตรงจุดที่ขวานตกหัวขวานก็ลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำ นั่นไงหยิบขึ้นมาสิ ครับท่านโอ้ยขอบคุณครับท่านหัวขวานอันเนี้ยคงเป็นอันเดียวที่ลอยน้ำได้ผมจะบอกให้เจ้าของว่าขวานใหญ่อันเนี้ยลอยน้ำได้ เอารัมประเทศที่อยู่ทางตอนเหนือได้มารุกรานประเทศอิสราเอลอีกครั้งพระเจ้าได้เปิดเผยรายละเอียดแผนการของกองทัพของศัตรูแก่ท่านเอลิชาครั้งแล้วครั้งเล่าจากนั้นท่านเอลิชาก็รีบส่งข่าวไปเตือนกษัตริย์ของอิสราเอลในซามาเรียทำให้พระองค์สามารถขัดขวางแผนของข้าศึกหลีกเลี่ยงการถูกยึดครองได้สำเร็จครั้งแล้วครั้งเล่าม หาเล็กไปเรียกพวกข้าราชบริพารทั้งหมดมาหาข้าเดี๋ยวนี ้เฮีย ข้า พระบาท ทุกท่านเงียบฟังทางนี้มีอะไรบางอย่างผิดปกติและข้าจะต้องรู้ให้ได้ว่ามันคืออะไรแผนการลับโจมตีของเราทุกครั้งที่วางไว้พระราชาอิสราเอลล่วงรู้หมดนี่มันไม่ใช่เหตุบังเอิญแน่ในข้าราชการระดับสูงของเราจะต้องมีหนอนบ่อนไส้แน่จะต้องเป็นคนที่ได้รู้แผนการของข้าทั้งหมดมีใครพอจะบอกข้าได้บ้างไหมว่าใครเป็นสายลับให้พวกอิสราเอล แต่พระราชาไม่มีใครอยู่ในฝ่ายศัตรูหรอกพะยะค่ะแต่ท่านเอลีชาผู้เผยพระวจนะที่อยู่ในประเทศอิสราเอลเขาทูลต่อพระราชาอิสราเอลทุกถ้อยคำที่ฟาบาทตรัสในห้องบรรทม อย่างนั้นเหรอไปค้นหาดูซิว่าเขาอยู่ที่ไหนเพื่อข้าจะส่งคนไปจับตัวมา ข้าพระองค์จะไปค้นหาตัวเขาเองไปยังไงข้าแต่พระราชามีรายงานไปยังไงผู้เผยพระวจนะเอลิชาเดินทางไปหลายที่วันนี้เขาอยู่ในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อโดทานไปยังไง ดีคืนนี้เอากองทหารที่เข้มแข็งและทัพม้าไปที่เมืองโดทานล้อมเมืองเอาไว้แล้วจับตัวคนที่ชื่อเอลิชามาให้ข้า พระยาค่ะฟาบาททุกอย่างจะเป็นไปตามที่พระองค์สั่ง ใกล้สว่างแล้วนี่น่าจะออกไประเบียงสูดอากาศสดชื่นสักหน่อยก่อนที่จะไปหาท่านเอลิชาสว่างแล้วนี ่อ๋อเฮ้ยแย่แล้วโอ้นั่นดูท่าจะไม่ดีซะแล้วเราถูกกองทัพล้อมไปหมดแล้วนี่โอ้ท่านเอลิชาครับท่านเอลิชานายท่านเราจะทำยังไงดีไม่มีทางหนีแล้วครับท่านออกมาดูหน่อยสิครับนายท่าน ข้าเห็นแล้วอย่ากลัวไปเลยฝ่ายเราจะมีมากกว่าฝ่ายของเขา ท่านพูดอะไรครับ เมืองนี้ไม่มีทหารคุ้มครองแม้แต่คนเดียวที่เราเห็นนั่นเป็นทหารของฝ่ายศัตรูทั้งหมดนี่ครับ ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเปิดตาคนใช้ของข้าพระองค์ด้วยเพื่อเขาจะได้เห็นลองมองดูรอบๆอีกทีสิแล้วบอกเขาหน่อยสิว่าเจ้าเห็นอะไรบ้าง โอ้นั่นโอ้นายท่านตามภูเขามีม้าและรถเพลิงเต็มไปหมดกองทหารทูตสวรรค์อยู่ล้อมรอบพวกเราแล้วนี ่เหมือนบทเพลงสดุดีของกษัตริย์ดาวิดที่กล่าวว่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้ตั้งค่ายล้อมบรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระองค์และช่วยเขาทั้งหลายให้รอดเจ้าจำไม่ได้เหรอ พวกศัตรูจะเห็นกองทัพของทูตสวรรค์ไหมครับ ไม่เห็นหรอกพวกเขาจะไม่ได้เห็นอย่างที่เจ้าเห็นหรอก ขณะที่กองทัพของฝ่ายศัตรูยกเข้ามาใกล้นั่นเองท่านเอลิชาก็ได้อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์อธิษฐานขอทรงโปรดทำให้ตาของพวกเขาเหล่านั้นบอดด้วยเถิด หายตายแล้วข้ามองไม่เห็นเลยข้าก็มองไม่เห็นมัน เป็นอะไรเลย ไม่เห็นแกพวกเราไม่มีใครมองเห็นสักคนเลยแย่แล้วมันอะไรขึ้นกับพวกเราเนี่ยครับ ขอให้พวกท่านจงเงียบและฟังที่ข้าพูด ข้ากลับกัน ข้ามองเห็นข้าจะบอกให้นี่ไม่ใช่ถนนที่นี่ไม่ใช่เมืองจงตามมาข้าจะนำพวกเจ้าไปพบผู้ที่พวกเจ้าตามหา ตกลง ตามข้ามาทางนี้มาทางนี้คอยฟังให้ดีฟังเสียงของข้าจากนั้นให้เดินตามมาทางนี้มาไม่ต้องกลัวมาเรื่อยๆมานี่ตรงนี้มาตรงนี้มาเรื่อยๆมา เอลิชาพาพวกทหารทั้งกองทัพที่ตาบอดไปยังเมืองซามาเรียเมืองหลวงของประเทศอิสราเอลเข้าไปใจกลางเมืองจากนั้นเอลิชาอธิษฐานต่อพระเจ้าอีกครั้งว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงเปิดตาของพวกเขาเหล่านี้ด้วย นั่นสิข้ารู้นี่มันเป็นซามาเรียเนี่ย ใช่ใช่ที่ซามาเรีย มีหน้าแน่เรา ตายแน่เลยทุกคนมัน เป็นเราตายแน่ตายแน่ตายแน่ ข้านำเจ้ามาที่นี่เองข้าคือเอลิชาผู้รับใช้ของพระเจ้าสูงสุด ไหนท่านบอกว่าจะนำพวกเราไปหาผู้ชายคนที่เราต้องการตัว ใช่ใช ่พวกจะต้องการตัวพระราชาของอิสราเอลไม่ใช่เหรอพระองค์กำลังเสด็จมาจากพระราชวังเพื่อมาพบกับพวกเจ้าแล้ว ตัวไปแล้วไปไม่ใช่ตอนนี้ใช่ไหมต้องตาม ข่าวแน่เลย ไปแล้ว สวัสดีท่านเอริชาผู้รับใช้ของพระเจ้าข้าได้ยินรายงานว่าท่านจับพวกทหารกองทัพอารามด้วยมือเปล่าโดยไม่ใช้อาวุธใดๆเลยท่านให้เราฆ่าพวกเขาไหมข้าควรจะฆ่าพวกเขาหรือเปล่าฮะ อย่าฆ่าพวกเขาพระองค์จะฆ่าคนที่จับได้ด้วยดาบด้วยธนูของตัวเองเหรอโปรดอย่าทำอย่างนั้นเลยจงจัดอาหารและน้ำดื่มมาให้พวกเขาเพื่อพวกเขาจะได้กินและดื่มแล้วกลับไปหาแม่ทัพของเขา